Oyo, rusa nana varakadi ka kausi digri di gorin salam viri shilare tri miraro dangaro ora tanga dara askangaro drimi shi tanga tarara ganangaro Oyo, ruwara dangana gretavo abano gorin salam chara arar dangana gane korin ro ruri darga choro shini dinga shuwa darma tani biriri darga minitang kezidi Oyo, akason somana kila nga ezumaro abano. Oren salame gwani kila nga chezumaro. Alagan la tanshi wa wuni wahala nga tafan jason ro. Shini hindi nga egini mara ngre di shaleru. Oyo, che yi nirda na ishi tagaso. Shini hindi nga shiwa darama. Shara gwani nirda anasa tagaso. Chungur da tazaro. Yige indiro na sini tagasa awen indiri tagasa guan indiri tega tagasa yar la andir da mar tagasa chini hindi nga shuwa darama chungru da zaro. Oya ma ba zanana bar kafu nga diya zanana tabaji barba nga jionu taibu tirki ga usuma tirkar rabi asuma gulu tindemi hala tanga shuwa darama wini juwe soru taro. Angron apela sa zo de tai kora apano insara me goni kilima zo jada kora ro shini dinga gin marang de sele ro oyo tritna sana na genia danga apano ore insara me tritya gora aga danga ro shini dinga gin marang de sele ro kridingi nama na do kuringa ro hini dinga shuwa dara madri min tan guni nama wer dinga ro joch waya drama na jona dan shuwa dara ma chini di duri shal china na der ma na dani arizke nakana nakre watra da taranga banu ore salai biri dagi wati gar gringa ro chini dinga shuwa dara ma gin ma rang de sale ro Oi dagana nakana na danga changa apano ore salame dago na danga parna changa shini dinga gin marang de sale ro Oi dulanare re zitanga chasar da trekenara churku tanga shini dinga shuwa darma achin wazar barra matang kana chasri nai Oyo, printro na wuro da na wai da dinga bano. Shida halatang ngere jibo da gugura danga ro. Shini dinga gin mara ngere de shale ro. Agre de samana sri ta dunga gini kuriya bano. Hurin salame gwani hirgin ta dunga kezga kori ro. Shini dinga guni joga surbi.